الله أكبر الله أكبر. آپ نے ہارون الرشید کا نام سنا ہوگا، سنا ہوگا. اس کا ایک دوست تھا جس نے ان کو ایک دن نصیحت کی. بہت بڑا بادشاہ تھا. اس نے کہا، بادشاہ تو تم بڑے ہو، لیکن میری ایک رائے ہے آپ کے بارے میں، مشورہ ہے. کہتے بتاؤ. کہتا، اپنی حکومت چلاؤ، لیکن 8 دن کے بعد ایک مرتبہ علماء کے ساتھ ضرور بیٹھا. اس کو بات سمجھ آ گئی. اس وقت کے علماء، کیا ایمان تھا ان کا. جب وہ ایک عالم کے پاس گیا، ہارون الرشید رحمہ اللہ، تو عالم نے دیکھا کہ بادشاہ وقت آ رہا ہے. اس نے فوراً جو ہے وہ چراغ گل کر دیا کہ میرے پاس نہ ہی آئے تو اچھا ہے. کہ وہ لوگ جانتے تھے، من اتا ابواب السلاطین فقد افتتن، بادشاہوں کے در و دربار پہ جاتا ہے وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے. اس کو یہ بھی خطرہ لاحق ہوا، پتہ نہیں اب وہ کیسے آ رہا ہے. اندھیرے میں ہی ہارون الرشید نے دیکھا کہاں ہے وہ. چلتے چلتے اس کا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ لگا. تو وہ عالم ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے، کاش یہ اتنے ملائم ہاتھ آگ سے بچ جائیں. بس ہارون الرشید اس وقت رونے لگ گئے. دلوں کی کیفیت دیکھی ہے ان لوگوں کی. پھر اس نے یہ معمول بنایا کہ وہ واقعتاً علماء کی مجلس میں بیٹھتا تھا. امام مالک میں سے تو چھوٹے سے تھے، امام مالک درس دے رہے تھے تو 7 لوگ بھی تھے اور انہوں نے چیئر رکھی کہ وقت کا بادشاہ ہے. وہ بیٹھ کے، لیکن گفتگو بھی یہ ہو رہی تھی کہ تکبر رب کو پسند نہیں، انہوں نے فوراً چیئر نکالی اور لوگوں کے ساتھ ہی بیٹھے. پھر وہ وقت آیا کہ اللہ نے دین کی اتنی محبت دی، بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں. وہ کہتے تھے، پھر میں جب رات کو قیام نہیں کر لیتا، اور بعض نے تو یہ لکھا ہے، وہ کہتے تھے جب تک میں کچھ 100 رکتے نہیں پڑھ لیتا مجھے چین نہیں آتا. زبیدہ ان کی بیوی اپنے صدارتی محل میں قرآن بچیوں کو پڑھاتی تھی، اور 103 بچیاں ان کے پاس تھیں، جن میں سے 70 بچیوں نے اپنے ہاتھ سے پورا قرآن مجید خط کوفی میں لکھا تھا. اور یہ وہی عورت ہے جس کے نام پہ زبیدہ نہر بنی اور بنوائی بھی اس نے، حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے آسانی کی. اور جب انجینئر نے آ کے یہ رپورٹ دی کہ بہت مہنگا کام، پتھریلا علاقہ ہے، ہم پتھر کو کیسے کاٹیں گے، تو اس نے کہا تھا کہ اگر ایک مرتبہ پتھر توڑنے کے لیے ایک ضرب کا 1 دینار بھی خرچ آئے تو میں پھر بھی تیار ہوں. نہر جب مکمل ہوئی، دجلہ کے کنارے پہ بیٹھی تھی، وہ حسابات جب پیش کیے گئے اس نے پکڑے اور دجلہ میں پھینک کے کہا، اللہ میں نے بغیر دیکھے ادائیگی کر رہی ہوں، میرے حساب بھی بغیر دیکھے مجھے جنت دے دینا.